serio, serio, któryś tam lipca, któregoś tam miesiąca, któregoś tam jeszcze bardziej roku zaczynamy chyba czwarty odcinek. Słuchajcie, bo mówi do Was Pomidor. Ludzie, ludzie, wybory były wczoraj. Druga tura. Kto poszedł? Kto głosował? Na co głosował? Dlaczego na to samo wszyscy? Dlaczego wszyscy głosowali na tego samego kandydata pod dwoma różnymi nazwiskami? Dlaczego kandydaci się w ogóle między sobą prawie że nie różnią? No dobra, różnią się długością wąsa i ilością rząd. Niech będzie. I właśnie o tym będzie dzisiejsza audycja. Może nie dokładnie o tym, co sobą reprezentował każdy z kandydatów, no ale powiedzmy, że o minionych wyborach będzie. I może zanim zacznę swoje tradycyjne pieprzenie od rzeczy, spróbuję określić, czym w ogóle są takie wybory prezydenckie. Otóż na potrzeby serio przygotowałem sobie taką krótką definicję, a brzmi ona tak. Wybory to pozornie uporządkowany proces wybierania ciemiężcy przez siermiężnych idiotów. No i teraz znowu będzie ryk, płacz i zgrzytanie zębów, czy coś tam w tym stylu, bo Pomidor znowu nawrzucał na wszystkich swoich słuchaczy i tak dalej. Otóż nie. Tym razem wrzucam tylko ludziom, którzy idą do urn, idą głosować, korzystają z tego swojego prawa, bez jakiegokolwiek pojęcia, na kogo głosują, na co głosują, na jakie postulaty, na jakie kiełbasy wyborcze jedzą. Oni nawet nie wiedzą, przy którym nazwisku postawić ten pieprzony krzyżyk. I potem dopiero w tej całej kabinie wyborczej, gdzie za tą zasłonką śmieszno sobie przypominają, co powiedział sąsiad, co powiedziała fryzjerka i głosują. No ludzie, tak nie można. Co z tego, że mamy frekwencję? O kant dupy ta frekwencja, jak sami debile prawie idą głosować. I teraz znowu będzie oburzenie, że generalizuje i tak dalej. No kurde, oczywiście, że generalizuje, bo odsetek ludzi, którzy poszli świadomie i zagłosowali wedle, prawda, tego, co się dowiedzieli o kandydatach i zagłosowali świadomie, wiedzieli, na co głosowali, jest śmieszne. Większość po prostu tam poszła i zakreśliła ten krzyżyk, który im powiedział facet, który przyszedł spisać licznik z wodociągu. A cała ta zła gra odbywa się przy dobrej minie pod tytułem idź głosować, im wyższa frekwencja, tym coś tam lepiej, powiedzmy. Obywatelski obowiązek, tra-la, rankingi, tutaj która gmina, wyższa frekwencja. Jezus Maria. Czy ludzie naprawdę muszą już stawiać na ilość, bo nie potrafią stawiać na jakość? No dobra, to jak stawiają na ilość, to mam pewien pomysł. W zasadzie wpadłem na ten pomysł parę dni temu i nie zrealizowałem go, żeby mnie tutaj zaraz policja nie zaczęła ścigać, a pomysł polega na, no powiedzmy, że zmianie wyników wyborów. Jak wiemy, żadna gmina nie osiągnęła 100% frekwencji, więc no, jakby nie patrzeć, mogło być tych głosów trochę więcej. No i sposób jest taki. Dobra, jeżeli ktoś stąd nie wie, jak się odbywają takie głosowania, to polega to na tym, że podchodzimy do stolika, składamy podpis, dostajemy kartę do głosowania, potem z tą kartą idziemy za jakiś tam parawanik, do jakiejś tam przebierani prowizorycznej albo za zasłonkę. Tam zaznaczamy, co chcemy zaznaczać, potem sobie tę kartę możemy złożyć, w zasadzie chyba nawet musimy, żeby to przeszło. Dobra, karta jest złożona, podchodzimy do urny, kartę wrzucamy, do widzenia, wszystko super. I sposób polega na tym, że przede wszystkim potrzebujemy dwóch osób do tego. Osobę A i osobę B. Obie uprawnione oczywiście do głosowania. I teraz osoba A przychodzi do komisji wyborczej, bierze kartę do głosowania po wylegitymowaniu się, idzie za tę swoją zasłonkę i co robi teraz? Tę kartę, którą dostała, chowa do kieszeni, do plecaka. No tutaj to już nie będzie zbyt dużym wyzwaniem, ale z tej samej kieszeni, w tej samej chwili wyjmuje pustą kartkę A4, powiedzmy. Tę kartkę składa na cztery części albo na dwie, już tam wszystko jedno, i pustą kartkę wrzuca do urny. Nadążacie? Rozumiemy wszystko? Tak. Pusta kartka jest w urnie, karta do głosowania jest w kieszeni. Z tą kartą do głosowania wychodzimy. Nie wiem teraz, czy to trzeba tak kombinować, czy wolno sobie wyjść z kartą. Przypuszczam, że nie. No ale dobra, zakładając, że ta osoba już wyszła, osoba A, w tym momencie te karty do głosowania osoba B dostaje od osoby A i ją powiela, zakładamy. powiela ją powiedzmy 5 razy, albo 6, albo 150, no wszystko jedno. W każdym razie nie powiela jej w jakimś tam punkcie ksero przy punkcie wyborczym, tylko powiela ją w domowym zaciszu, po cichu. No i dobra, karta jest już powielona i teraz osoba B na tych powielonych swoich kartach zaznacza jakieś tam, powiedzmy, swoje nazwisko, gdzieś tam sobie wstawia krzyżyki. Te wszystkie karty zabiera ze sobą do kieszeni spodni i idzie głosować. Normalnie wszystko. Wylegitymuje się, pójdzie sobie za zasłonkę. Co robi za tą zasłonką? Na tej swojej normalnej, legalnej karcie też zaznacza krzyżyk i wyjmuje te 5 czy ileś tam kart. Wszystko razem składa, tak żeby nie było za bardzo widać, że on tam z całą książką będzie szedł do tej urny. Dlatego proponuję, nie proponuję, dlatego myślę, że bardziej logiczne będzie robić to z dwoma, góra trzema, a nie z setką kart jednocześnie. No i to wrzuca. No i to w zasadzie tyle. Cały ten sposób polega na tym, że w ten sposób można zwiększyć ilość głosów w danej gminie. I dlatego powiedziałem, że żadna gmina nie osiągnęła 100%, no bo jakby było więcej głosów niż uprawnionych do głosowania. Raz, że w ogóle kart by zabrakło, a dwa, no tutaj już byłoby to mocno podejrzane. A sposób jest o tyle ciekawy, że, no nie wiem, może jestem na to za głupi, ale nie sądzę, żeby dało się to w jakikolwiek sposób wykryć. No, prześledźmy to teraz. Przychodzi osoba A, wrzuca pustą kartkę. Wiadomo, ci ludzie siedzący w komisji nie patrzą, co się tam wrzuca. No, byle się wrzucało kartkę, a nie jakieś dziecko na przykład. Nie, dobra, osoba A wychodzi, przychodzi następna, w ogóle niepowiązana, osobno i też coś tam sobie wrzuca papierowego. No, słuchajcie. Przecież te karty do głosowania nie mają żadnych tam hologramów, znaków wodnych, nic, zero zabezpieczeń. Można to wziąć, skserować na domowej drukarce i mataczyć w ten sposób. No nie wiem, ktoś chyba powinien zacząć myśleć i coś z tym zrobić, no bo kurczę, jak jeszcze parę osób na to wpadnie, dostanie się to w niepowołane ręce, to może być naprawdę nieciekawie. Ale jedno, co mnie pociesza, to żeby coś takiego zrealizować, trzeba jednak trochę myśleć, więc jeżeli ktoś już na coś takiego, że tak powiem, wpadnie i to zrealizuje faktycznie, no to mam podstawy przypuszczać, że będzie to osoba inteligentna. Ale kto ich tam wie? Wiecie co? Miałem zadać zagadkę trochę wcześniej i tak byłem przygotowany, nawet muszę wam powiedzieć, bo temat miał trochę inaczej się potoczyć, ale trudno, zadam ją teraz. Zagadka brzmi, który europejski kraj w jakimś tam czasie historycznym, średniowiecze, renesans, już kistym, nazywał wszystkich spoza swojego terytorium barbarzyńcami. Czyli kto nie jest z nami, ten jest barbarzyńcą. A zadać tę zagadkę właśnie taką miałem dlatego, że większość zwolenników, już tam wszystko jedno, jednego albo drugiego kandydata, przedstawia właśnie taki sam pogląd, że ten, kto się nie zgadza, ten, kto ma odmienne zdanie, ten jest barbarzyńca, jełop, postkomunista, inny tam wieśniak. No nie ma się co łudzić, żyjemy w społeczeństwie nietolerancyjnym i ani jeden, ani drugi kandydat specjalną tolerancyjnością się nie wykazuje, więc nie ma co za bardzo liczyć na poprawę tego zjawiska. Ja sam oczywiście nie jestem w pełni tolerancyjny, no ale kurczę, bo nie można przeszkadzać. Z jednym wyjątkiem, przesadzać można nietolerancyjności wobec głupoty. To należy tępić bardziej niż wszystko tam inne, co sobie możecie wymyślić. Wszystkie rasizmy, seksizmy, wszystkie inne izmy. Dobra. Tyle na dzisiaj. To był Pomidor, mówił do was z okazji kolejnego odcinka podcastu Serio Serio. Dzisiaj jest 5 lipca jest 2010 roku. I jeszcze, żeby sprawiedliwości stało się zadość, piosenka. W mojej Polsce nie będziemy wieść sporów rodzinnych. Nie potrzeba nic naprawiać, trzeba znaleźć winnych. Umiem się uśmiechać i podawać rękę. Znajdę wam winnego, jak będę prezydentem. Hej! Dam każdemu 100 milionów, dam każdemu etat. Nigdy nikt wam nie da tyle, ile ja obiecam. Umiem się uśmiechać i podawać rękę. Dam wam wszystkim wszystko, jak będę prezydentem. Hej! Sporów nikt ekonomicznych ze mną nie wytrzyma, bo ja ukończyłem studia imienia Lenina. Umiem się uśmiechać i podawać rękę. Jestem ekonomem, będę prezydentem. Hej. Polska była Polską, choć nie wiem co to znaczy. Niechaj na mnie zagłosują prawdziwi Polacy. Polska Polską w Polsce, dla Polaków i Polek. Kto nie powie Polska 150 razy, ten jest agent Polek. I speak English very good and I'm very confident, że jak wygram this election, I'll be good president. Umiem się uśmiechać i podawać rękę, I'll be good president, jak będę prezydentem. Wybór prezydenta Polski to poważna sprawa. Wybierz mnie, bo tylko ja mam bardzo ładny krawat. Umiem się uśmiechać i podawać rękę. Jestem kompetentny, będę prezydentem. A gdy media już zakończą wyborczą huśtawkę, cieszmy się, że wybraliśmy świeżutką pijawkę. Zagłosuję pierwszy na takiego, który od nas się odpieprzy, lecz brak kandydatury. Dziękuję bardzo. W imieniu myślących wyborców pozdrawiam kandydatów.